Trójka budzi. Surfing on an avalanche, I wanna love a lot, searching just to have a chance. My past love didn't pan out, help your man out, not on some handout. Loving my style is standout, ex-girl to next girl, maybe with a little triple X girl. Don't get it too complex, girl, just great, throwing my vibe. And I catch your fresh slate, going for mine since I left her. Miłośnicy grupy The Avalanche pewnie usłyszeli, co się w tym remiksie kryje. Since I Left You, zremiksowane przez Prince'a Paula. I to jest jedna z nowości otwierająca dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Dzień dobry Państwu. Za oknem no trochę smutno i zimowo, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda się Państwu jakoś przetrwać dzisiejszą pobudkę. Zresztą nie tylko pobudkę, także cały dzień. A ja przy okazji dołożę wszelkich starań, żeby ten początek dnia był jak najprzyjemniejszy. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Różycka. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to zaczynamy. Just exactly sure what's here. show. What is hip? Tell me if you think you know. What is hip? If you're really hip, the passing is a show. What is hip? Ah, what is hip? Ah, I'd like to know. What is hip? Is it in the style? Rok 1973 i album Tower of Power, a przy okazji nazwa grupy. Zresztą jeden taki bardzo popularny album, który swoją nazwę zawdzięcza nazwie grupy, obchodzi dziś urodziny, ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Na razie zerkam na kartkę z kalendarza i dziś 14 kwietnia. 104 już dzień roku. Słońce w znaku barana wzejdzie o godzinie 5:41, a zajdzie o 19:31 i tym samym dzień będzie trwał 13 godzin i 50 minut. Imieniny obchodzą Berenika, Jadwiga, Julianna, Maksym, Maria, Walerian i Justyna. Więc ja składam życzenia solenizantom. I przy okazji czekam na te od Państwa. Mamy też kilka świąt. Dzień Ludzi Bezdomnych, zainicjowany przez Marka Kotańskiego w 1996 roku. I Święto Chrztu Polski, obchodzone dopiero po raz trzeci. I mamy też dwa cudne święta, nietypowe. Dzień Delfina i Dzień Patrzenia się w Niebo. Co dzisiejsze chmury chyba mogą nieco utrudnić. Yes, the good life, full of fun, seems to be the idea. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself, don't try to fake romance. Yes, a good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss that good life. Goodbye. da da da da da da da. Yeah, it's a good life. Yeah, it's a good life. Oh, a good life. Da da da da da da da. Yeah, it's a good life. Oh, a good life. Yeah, it's a good life. Belle, Uncle Soul i The Good Life. To za nami. A ja mam dla Państwa kalendarium filmowe. Zobaczymy, co działo się na świecie 14 kwietnia. I zaczynamy od roku 1803 i od urodzin polskiej aktorki. Tego dnia, 14 kwietnia, urodziła się Leontyna Halpertowa, aktorka, tłumaczka sztuk francuskich, obdarzona wielkim talentem i niezwykłą urodą. Świetnie sprawdzała się w rolach i komicznych, i tragicznych, zyskując w swoim czasie sławę najwybitniejszej aktorki w Polsce. Zreformowała teatralną dykcję, czyniąc ją bardziej naturalną. Uczyła też mistrzowskiej recytacji. Była uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki. Zmarła 19 marca 1895 roku. W 1938 roku urodziła się natomiast Elżbieta Czyżewska, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek lat 60. Od lat 70. pracowała w Stanach Zjednoczonych. Grała w teatrze m.in. Daisy w Nosorożcu, a także w filmach Gdzie jest generał, Małżeństwo z rozsądku czy Samotność w sieci. A proszę Państwa, w roku 1941 urodziła się jeszcze jedna znana polska aktorka, Pola Raksa. Grała m.in. w serialu Czterej pancerni i Pies. Wystąpiła też w wielu innych filmach kinowych i telewizyjnych. Jednak to chyba właśnie Marusia stała się jej najbardziej rozpoznawalną rolą. Obecnie nie pracuje jako aktorka, ale zajmuje się różnymi formami plastyki. Nie wiem, czy Państwo, na pewno Państwo pamiętają ten cytat: za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał. Tak o urodzie aktorki śpiewał zespół Perfect w piosence Autobiografia. No, nie da się ukryć, że to bardzo piękna kobieta. A już wychodząc poza Polskę, to jeszcze w 1973 roku urodził się Adrian Brody, amerykański aktor, który grał m.in. w filmach Cienka czerwona linia, Mordercze lato, Obłęd czy King Kong. W 2003 roku został wyróżniony Oscarem za rolę Władysława Szwilmana w filmie Pianista Romana Polańskiego. I już poza urodzinowo premiery filmowe i zaczynamy od tej najwcześniejszej, od roku 1936, od premiery filmu Straszny Dwór, stworzonego oczywiście na podstawie opery Moniuszki. Film był musicalem i grali w nim m.in. Mieczysława Ćwiklińska, Stanisław Sielański czy Józef Orwit. Rok 1974 to natomiast czas premiery filmu Janosik Jerzego Passendorfera, będącego kinową wersją popularnego serialu, luźno nawiązującego do postaci słynnego karpackiego zbójnika Janosika, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku. I jeszcze jedna data, tym razem premiera serialu Ogniem i Mieczem, opartego oczywiście na powieści Henryka Sienkiewicza. Główne role zagrali w nim Michał Żebrowski, Izabela Skorupko, Krzysztof Kowalewski i Aleksandr Domagarów. finding your fingers in the hair. Kinda think we're going for an extended throwdown. So drop the top, baby, and let's cruise on into it. It's better than ever street. Aretha Franklin i niezwykle taneczne Freeway of Love. Już 23 minuty po godzinie 4, a ja jeszcze nie sprawdziłam listy obecności, a wiem, że są wśród Państwa stali słuchacze, którzy już się meldują. Dziś obecność zgłasza pan Michał, który melduje, że Warszawa dziś potwornie zaspana i chyba do 6 będzie słuchał spod kołdry. Jest też pani Ania, pani Dominika i oczywiście Nikifor spod Zaspanych Pieklisk. Dziękuję bardzo za państwa obecność, a jeśli ktoś z państwa ma ochotę napisać i podzielić się swoim porankiem, to ja oczywiście gorąco do tego zachęcam. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, ale można też kontaktować się SMS-owo 71335. A ja czekam na Państwa wiadomości. We'll be right back. No i można powiedzieć, że dzisiejszą porcję Stevie'ego Wondera mamy zaliczoną. Master Blaster, Jammin z albumu Hotter Than July. W wakacyjnym, reggowym klimacie. Taka oda do Boba Marleya, z którym zresztą Stevie Wonder nieraz śpiewał ten utwór. Odrobinę zwolniliśmy, ale teraz zrobi się w sumie chyba jeszcze bardziej leniwie. Zresztą skoro część z Państwa nie zamierza się jeszcze wygrzebywać spod kołdry, to można taką małą porcję muzycznego relaksu przyjąć, nawet jeśli miałoby nas to troszeczkę rozleniwić. Czasem warto, szczególnie jeśli ten moment rozleniwienia stworzy nam i ułatwi Lian LaHavas z utworem Paper Thin. Oh.

dzisiaj w prezencie od siebie dać. Ten wybuchowy raj to Matylda, to Matylda. Jedną ręką skutecznie wyrywa kwas. Nigdzie nie jest, idę sam, idę. Dawid Podsiadło i Matylda w mojej ulubionej, przyznam od razu, akustycznej wersji. I mimo kiepskich prognoz od razu zrobiło się jakoś tak pogodniej. Zerkamy teraz, proszę Państwa, na nowości i ten utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, jest w pewnym sensie zapowiedzią tego, co usłyszą Państwo za moment. A tym punktem wspólnym będzie oczywiście Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, który nagrał ostatnio świetny numer wraz z Darią Zawiałow i pewnie już część z Państwa miała go okazję usłyszeć, a jeśli nie, to ja częstuję. Bardzo proszę. Zdjęcia Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło w świeżutkim singlu zatytułowanym Za krótki sen. I tak pomyślałam, że to tytuł adekwatny do tego, co przydarzyło się dziś ogromnej części słuchaczy tej audycji i mnie przy okazji. Ale powiem Państwu, że bardzo mi się podoba ta kompozycja i cieszę się na zbliżającą się płytę Darii, której ten utwór jest oczywiście zapowiedzią. A skoro jesteśmy przy duetach, to czas na kolejną nowość zatytułowaną Kropla. Działo się powoli, nie śpiesz, nie tak, wręcz powiem nieśmiało, aż się stało. Powoli państwo zażywali swawoli, bo amatorów monopoli nie mało, jest nie mało. Kropla kroplą w kropli chaos. I tak państwo obi się zachwiali na nogach. Kropla w kropli się przelało. A wszystko co słyszysz działo się nieopodal. Oceany morza łez, z każdą kroplą więcej nas. Niemy krzyk rozdartych serc, coraz bliżej nam do dna. Między mną a mną, między mną a mną, między mną a mną. Kolejna porcja niesamowitej energii. Bibobit i Ania Rusowicz. I to jest, proszę Państwa, kolejna odsłona projektu Estrada w sieci, duety, czyli projektu muzycznego Estrady Poznańskiej i miasta Poznań, prezentującego nowe utwory artystów, których zaproszono właśnie do pracy w duetach. Jakiś czas temu w sieci pojawił się utwór na teatralce, który zresztą zagościł również w tej audycji. No i tu właśnie o tym samym poznańskim projekcie mowa. No dobrze, skoro jesteśmy przy Ani Rusowicz, to ja proponuję posłuchać teraz coveru piosenki, z którą wiąże się jedna całkiem ciekawa historia. Mother gives you, don't do anything at all. Go ask Alice, she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall, tell me who, 'cause smoking caterpillar has given you. Nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie, ale według mnie to vibrato Ani bardzo ciekawie współgra z tą kompozycją. To oczywiście White Rabbit grupy Jefferson Airplane. I tak się składa, że dziś mija dokładnie 50 lat, od kiedy ta piosenka została wpisana na, można powiedzieć, listę ksiąg zakazanych, a raczej piosenek. W 1971 roku specjalna komisja stanu Illinois zajmująca się przestępczością opublikowała listę piosenek, w których pojawiają się aluzje do narkotyków. W wykazie znalazła się właśnie ta kompozycja, zresztą w doborowym towarzystwie utworu A Whiter Shade of Pale czy Lucy in the Sky with Diamonds Beatlesów. A wracając jeszcze do Ani Rusowicz i do tej kompozycji, za cały aranż utworu, który słyszeli Państwo przed chwilą, odpowiedzialny jest Wojtek Mazolewski, który, jeśli chodzi o covery, to potrafi stworzyć prawdziwe perełki. I to jest właśnie jedna z tych perełek coverowych Wojtka Mazolewskiego. Bomb track grupy Rage Against the Machine na jazzowo. No może na jazz punkowo. Powstała też wersja z wokalem, w której udziela się Wienio, ale jakoś tak przyznam Państwu, że ta instrumentalna wersja podoba mi się nieco bardziej. No a skoro jesteśmy przy Rage Against the Machine, to ja na koniec tej pierwszej godziny proponuję już nie cover, ale Rage Against the Machine w pełnej krasie. Take the power back. Structure of life, dove in our minds and attempted to hold us back. We've got to take it back.